لکه موتا کې امام مالک رحم الله باب تړل رخصت فی المرور بین ایدی المصلی اې دې په لګورې تاسې زونه په حرم کې ډېر مخې لغازی او سلته ډېر خلک وي څوک زه ګوري غریب په صف کې روان دي بلل تب یو کس نه دي ته چې دوه رکعاته کې شل کسان دې مخې لتیریږي کم کم بل بلاس منه کې بل دا یو خطر دی چې بای تاسوک منه کې دا غا په لار مې چې کېږي هغه په خېټه کې درد دي هغه لواړ بول ورټینګ شي وي سپوږې په خبره باندې امام مالک رحم الله حدیث ذکر کړي وي و انا ارا ذالک واسعا اذا اقیمت سو اقامت شو امام نیتو کو ولم یجد المرء مدخلا الى المسجد الا بين الصفوف جمعه تلا رنيشه مگر د صفونو په منځ کې ده د چیو شین خلاصې نشتا او مصلحت راج هوی نبیا باغه کې متفق علیه الفصل الثانی دویم فصل عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی اذا صلى احدكم كل شيء مسكيه او پتاسو کې فلي اجل تلقا وجيشن نو دي گر زي مخلس شي او ستر دي جوړ کي او دي وي روزي لايا بل لذي مخامخ کي